Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam bir sorumuz olacaktı. Hindi keserken hangi dua okunur? Belli bir duası var mı? İkinci olarak da dili falan çıkarılıyor herhalde. Bu dili falan çıkarma hususunda vacip mi yoksa nasıl yapılmalı? Bu hususta soruyor. Barakallahu fikum.